पुस्तक का नाम पहले उड़ान, राइट बंधुओं की कहानी, पहला भाग। अध्याय एक, 1900 साल। किटी हॉक उत्तरी कैरोलिना अमेरिका। एक सुबह टॉम टेट मछली पकड़ने गया। पहली मछली जो उसने पकड़ी वह बहुत छोटी थी, इसलिए उसने वो फेंक दी। फिर उसने एक बड़ी मछली पकड़ी। मैं और पापा इस मछली को 2 दिनों तक खा सकते हैं, उसने खुद से कहा। समुद्र तट के नीचे टॉम ने एक बड़े तंबू के पास 2 लोगों को देखा। टॉम यह जानना चाहता था कि वे लोग वहाँ क्या कर रहे थे। हेलो, उनमें से एक आदमी ने कहा, तुमने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। मैंने जो पहली मछली पकड़ी थी वो आप लोगों को देखनी चाहिए थी, टॉम ने कहा। वो व्हेल जितनी बड़ी थी, वो इतनी बड़ी थी कि मैं उसे समुद्र तट पर खींच तक नहीं सका। दोनों आदमी हंसे। उन्होंने ढीले ढाले अजीबोगरीब कपड़े पहने थे। टॉम देख सकता था कि वे किटी हॉक के नहीं थे। मेरा नाम वॉरविल है, वॉरविल राइट, उनमें से एक ने कहा। तुम मुझे और बुला सकते हो, यह मेरा भाई है विल्बर। तुम मुझे विल बुला सकते हो, दूसरे आदमी ने कहा। मैं टॉम टेट हूँ, टॉम ने कहा। आप यह किटी हॉक में क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर ओहियो से आए हैं एक फ्लाइंग मशीन बनाने के लिए, बिल ने कहा। वह क्या होती है? टॉम से पूछा। तुम खुद उसे देख सकते हो, विल ने कहा। यह मशीन एक दिन हवा में उड़ेगी। वो कैसे उड़ती है? टॉम ने पूछा। जैसे हवा पतंग को उड़ाती है वैसे ही वो इस मशीन को भी उड़ाएगी, और उन्हें कहा। हम किटी हॉक इसीलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे अमेरिका में सबसे तेज हवा चलती है। यहाँ की ज़मीन पर नरम रेत भी है जो मशीन के उतरने के लिए सुरक्षित होगी, विल ने जोड़ा। क्या मैं उस पर सवारी कर सकता हूँ? टॉम से पूछा। मशीन अभी पूरी नहीं हुई है, विल ने कहा। लेकिन तुम बाद में लौट कर आना और फिर हम देखेंगे। ठीक है, टॉम ने कहा। मैं वापस आऊँगा। टॉम वहाँ से अपने चचेरे भाई नेट और लारा के घर गया। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद हवा में उड़ रहा हो।